Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 30. Venita ceasul. Venita ceasul. Știi, zise Margareta, aseară când ai adormit, tocmai citeam despre întunericul venit de pe Mediterana și idolii, ah, idolii de aur. Nu știu de ce, dar îmi amintesc mereu de ei. Mi se pare că îndată va ploa. Simți cum se răcorește afară? Totul e bine și frumos, răspunse maestrul, fumând și despicând cu palma fumul de țigară. Cât despre idolii ăștia, lasă-i în pace. Dar mă întreb ce o să se mai întâmple. N-am nici cea mai mică idee. Dialogul avea loc la asfințitul soarelui, tocmai când Voland primea pe terasă vizita lui Levi Matei. Fereastra subsolului era deschisă și, dacă cineva și-ar fi aruncat ochii înăuntru, s-ar fi mirat de aspectul straniu al celor doi. Margareta se înfășurase goală în mantea neagră, iar maestrul era îmbrăcat cu hainele lui de spital. Ea nu avea ce să îmbrace, fiindcă toate lucrurile îi rămăseseră în fosta ei casă și cu toate că vila aceea era destul de aproape, nici nu putea fi vorba să se mai ducă acolo să și le ia. Maestrul însă, care își găsise toate costumele în dulap, de parcă n-ar fi fost plecat nicăieri, nu avea niciun chef să se îmbrace și acum se străduia să-i demonstreze Margaretei că se puteau aștepta, din clipă în clipă, la avalanșa unor evenimente cu totul și cu totul aiuristice. E drept, maestrul era bărbierit pentru prima oară după noaptea aceea din iarna trecută. În clinica lui Stravinsky îi se mai tundea bărbuța cu mașina. Odaia avea și ea un aspect straniu și era greu să te descurci în haosul de acolo. Pe covor zăceau niște manuscrise, pe divan erau împrăștiate altele. Într-un fotoliu era aruncată o carte cu cotorul în sus, iar pe masa rotundă se aflau două tacâmuri, tot felul de gustări și câteva sticle. De unde apăruseră toate aceste bunătăți și băuturi, nu știu nici Margareta, dar nici maestrul. Când se treziseră, ele erau pe masă. Dormind până în asfințitul zilei de sâmbătă, maestrul și prietena lui se simțeau întremați. De pe urma evenimentelor din ajun, se aleseseră doar cu o ușoară durere la tâmpla stângă. Din punct de vedere psihic, cu amândoi se petrecuseră schimbări foarte mari, după cum ar fi constatat oricine ar fi tras cu urechea la discuția lor. Dar n-avea cine. Curticica din jurul casei era tocmai bună, pentru că era întotdeauna pustie. Tăii și salcea, de după fereastră, cu fiecare zi mai verzi, împrăștiau un nis primăvaratic adus în subsol de o adiere ușoară de vânt. Tu, drace, strigă pe neașteptate maestrul. Numai când stai să te gândești. Stinse mucul de țigară în scrumieră, strângându-și capul în palme și continuă. Te rog, ascultă. Ești o femeie deșteaptă și nu ți-a ieșit niciodată din minți. Ești într-adevăr convinsă că aseară am fost în casa satanei? Pe deplin convinsă, răspunse Margareta. Sigur, sigur, urmă ironic maestrul. În concluzie, acum, în loc de un nebun, sunt doi. Soț și soție. Își avântă brațele spre cer, strigând, dracu să mai deslege, dracu, dracu. Apropiindu-și buzele de urechea maestrului, Margareta-i șopti. Îți jur pe viața ta, îți jur pe viața fiului care s-a născut din cititorul în stele, totul va fi bine. Chiar în clipa aceea, la fereastră răsună un glas fonfăit. Pace vouă! Maestrul tresării, iar Margareta, obișnuită cu tot felul de minuni, strigă. Păi, ia Azazelo. Ah, ce drăguție, ce bine îmi pare. Și șoptindu-i maestrului, vezi, nu ne lasă, se interesează de noi. Se repezi să deschidă. Închizi măcar mantia în față, îi strigă din urmă maestrul. Puțin îmi pasă, răspunse ea din coridor. Și iată-l pe Azazelo intrând, înclinându-se și dând bună ziua maestrului. Ochiul chior îi scânteia. Ah, ce bine-mi pare, exclamă Margareta. Niciodată n-am fost atât de bucuroasă ca acum. Ea îi turnă lui Azazelo un coniac și acesta goli încântat paharul. Privindu-l necontenit, maestrul își ciupea din când în când și pe sumasă mâna stângă, dar ciupiturile nu ajutau la nimic. Azazelo nu se topea în văzduh și, la drept vorbind, nici nu era nevoie. Omul acesta, mic de stat, cam roșcat, în afară poate de albeața de la ochi, nu avea nimic înspăimântător în el. Dar asta poate să aibă oricine și fără nicio vrăjitorie. Hainele poate nu erau prea din cele obișnuite, un fel de anteriu sau pelerină, dar și asemenea haine, dacă stăm să ne gândim, se mai pot întâlni. Își bea coneacul cu multă dexteritate ca toți oamenii de treabă. Golea pahar după pahar, fără să ia vreo gustare. Asupra maestrului, coniacul își făcu efectul. Îi vâjea capul și se gândea. Da, Margareta are dreptate. Desigur, am în fața mea un trimis al diavolului, că doar acum două nopți, chiar eu îi demonstram lui Ivan că la Patriarh și Prud, el se întâlnise cu însuși Satana. Și acum nu știu de ce m-a speriat gândul ăsta și am început să trâncănez despre hipnotizatori și halucinații. Ce hipnotizatori? Pe dracu! Se uită cu luare aminte la Azazelo, ajungând la concluzia că ochii acestuia ascund ceva, un gând pe care nu și-l expusese încă. N-a venit pur și simplu în vizită, ci cu o misiune, își zise maestrul. De ce-mi dă emoția, Azazelo? Îl întrebă Margareta. Se poate, se poate, striga Azazelo. Nici prin gând nu-mi trece una ca asta. Da, era să uit. Mesir m-a rugat să vă salut și mi-a poruncit să vă spun că vă invită la o mică plimbare, dacă, desigur, n-aveți nimic împotrivă. Ce răspuns îmi dați? Pe sub masă, Margareta-i făcut maestrului un semn cu piciorul. Cu multă plăcere, răspunse maestrul, privindu-l atent pe Azazelo, în timp ce acesta urma. Nădăjduim că nici Margareta Nicolaevna n-o să refuze plimbarea. Fără îndoială că n-o să refuz, exclamă Margareta, făcându-i maestrului din nou semn cu piciorul pe sub masă. Minunat, exclamă Azazelo. Asta îmi place. Un, doi și gata. Nu ca atunci în grădina Alexandrovski. Ah, nu mai mi-aduce aminte Azazelo de asta. Pe atunci eram fără minte. Și apoi nu sunt chiar atât de vinovată, că doar nu te întâlnești în fiecare zi cu necuratul. Te cred, încuvința Azazelo. Ar fi o plăcere prea mare să-l întâlnești chiar în fiecare zi. Mie îmi place viteza, zise Margareta tulburată. Viteza și goliciunea, ca dintr-un Mauser, pac! Vai ce grozav trage! Urmă Margareta, adresându-se maestrului. Pui șeptarul sub pernă și îți nimerește orice punct. Margareta se amețise și ochii i ardeau tot mai tare. Am mai uitat ceva, strigă Azazelo, lovindu-se peste frunte. M-am zăpăcit de tot. Mesir v-a trimis un dar. Aici îl se întoarse spre maestru, o sticlă de vin. Luați notă, vă rog, iese din vinul pe care îl bea procuratorul iudeii. Vin de Falerno. Firește că o raritate ca asta atrase toată atenția Margaretei și a maestrului. Dintr-o bucată de brocart de culoare închisă, folosit la tapisatul sicrielor, Azazelo scoase un urcior mucegăit. Mirosiră vinul, îl turnară în pahare, apoi priviră prin licoarea străvezie lumina tot mai palidă din fereastră, dispărând pe măsură ce se apropia furtuna. În sănătatea lui Voland, strigă Margareta, ridicându-și paharul. Toți trei își muiară buzele, luând câte o înghițitură. Deodată, lumina posomorâtă de afară începu să se stingă în ochii maestrului. I se tăie răsuflarea și își dădu seama că i-a venit sfârșitul. Apucă să vadă cum Margareta, palidă ca moartea, își întinde brațele spre el, cum îi cade capul pe masă și apoi alunecă pe podea. Otrăvitorule, mai izbuti să strige maestrul, voind să apuce un cuțit de pe masă ca să-l înjunghe pe Azazelo. Dar mâna îi lunecă fără vlagă. Totul în jur se întunecă și pieri. Căzu pe spate și, în cădere, își spintecă de colțul mesei pielea de pe tâmplă. Îndată ce victimele lui încremeniră, Azazelo trecu la acțiune. În primul rând, se arunca afară pe fereastră și în câteva clipe ajunse la vila în care locuise Margareta. Întotdeauna precis și meticulos, el voia să verifice dacă se îndepliniseră toate după învoială. Și le găsi pe toate în deplină ordine. Văzu o femeie întunecată la față, care aștepta întoarcerea soțului ei. Aceasta ieși din dormitor, păli deodată, își duse mâna la inimă și murmurând neputincioasă, Natasha, să vină cineva, ajutor! se prăbuși pe parchetul salonului înainte de a ajunge la ușă. Totul e în ordine, zise Azazelon. În clipa următoare se afla din nou lângă cei doi amanți otrăviți de el. Margareta zăcea cu fața în jos. Cu mâinile lui puternice, Azazel o întoarse ca pe o păpușă cu fața spre el, pe care și-a țintit privirea și, treptat, chipul femeii otrăvite își schimbă expresia. Până și în penumbra murgului, dinainte de furtună, se vedea cum dispare treptat aerul ei de vrăjitoare, cruzimea trăsăturilor. Chipul îi se lumină, se îmblânzi, pierzându-și expresia de lăcomie, gura ei redevenind feminină, îndurerată. Atunci, el îi descleștă dinții albi, turnându-i câteva picături din vinul cu care o otrăvise. Oftând, ea dădu să se ridice fără ajutorul lui, se așeză în capul oaselor și întrebă cu glas stins. Pentru ce? Pentru ce ai făcut asta, Azazelo? Ce ai făcut cu mine? Apoi, văzându-l pe maestru zăcând nemișcat, se cutremură și șopti. Ucigașule, nu mă așteptam la una ca asta. O, stai să vezi, riposta Azazelo. O să se scoale numai decât. Ah, de ce ești atât de nervoasă? Margareta îl crezu pe loc, atât de convingător era glasul demonului roșcat. Sări în picioare, vie și plină de putere, și l-ajută pe Azazelo să-i dea de băut din același vin maestrului întins pe dușumea. Deschizând ochii, acesta aruncă o privire sumbră, plină de ură, repetând ultimul cuvânt pe care îl rostise înainte. Otrăvitorule! Ah, pentru o treabă bine făcută, jignirea este o răsplată obișnuită. Dar se poate una ca asta. Ce sunteți orbi? Deschideți ochii mai repede. Atunci maestrul sări în picioare și, aruncând în jur o privire vioaie și luminoasă, întrebă. Și ce înseamnă acest nou început? Înseamnă că a sosit ceasul să plecăm. Ascultați, furtuna s-a și dezlănțuit. Aud tunetele. Se face întuneric. Caii scormonesc pământul cu copitele, micuța grădină se cutremură. Luați-vă rămas bun. Luați-vă mai repede rămas bun. A, înțeleg, zise maestrul, uitându-se în jur. Ne-ai ucis. Suntem morți. Acum înțeleg totul. Vai de mine, ce tot vorbești? Protestă Azazelo. Prietena dumitale spune maestru, dumneata gândești atunci cum poți să fii mort. E caragios. Îți înțeleg vorbere, continuă maestrul. Nu mai continua. Ai de 1000 de ori dreptate. Marele Voland, începu să-l secondeze Margareta. Marele Voland, el a ticluit lucrurile mult mai bine decât mine. Dar romanul, îi striga ea maestrului. Ia cu tine romanul oriunde te-ai duce. Nu-i nevoie, se împotrivi maestrul. Îl țin minte pe din afară. Dar n-ai să uiți niciun cuvânt din el? Întrebă Margareta, lipindu-se de amantul ei și ștergându-i tâmpla însângerată. Nu te neliniști. De acum încolo n-am să mai uit niciodată nimic. Atunci să vină focul, striga Azazelo. Focul de la care totul a început și cu care se încheie totul. Focul, strigă cumplit Margareta. Fereastra se trânti și vântul împinse draperia la o parte. Cerul bubui vesel și scurt. Azazelo își băgă ghearele în sobă, scoase un tăciune aprins și fumegând și dădu foc feței de masă. După aceea, urmă la rând un teanc de ziare vechi de pe divan, apoi manuscrisul și draperia de la fereastră. Îmbătat de goana care l-aștepta, maestrul aruncă din raft pe masă o carte care a început să ardă și ea cu flăcări jucăușe. Toată odaia era numai trâmbe de foc și, odată cu fumul, pe ușă ieșiră în goană 3 siluete. Urcară treptele de piatră și se pomeniră în curtea mică. Mai întâi o văzură pe bucătăreasa vecinului, care ședea pe pământ, lângă ea niște cartofi risipiți și câteva legături de ceapă. Bucătăreasa era într-o stare ciudată. 3 cai negri ca pana corbului forneau lângă magazie, tresărind și scormonind pământul cu copitele. Margareta sări în șa. Urmă Azazelo. Maestrul încălecă ultimul. Bucătăreasa gemu. Își întinse mâna să-și facă cruce, însă Azazel îi strigă amenințător din șa. Îți tai mâna! Apoi fluieră și, frângând ramurile teilor, caii se avântară în văzduh, străpungând norul negru ce se lăsase jos deasupra pământului. În aceeași clipă, pe fereastra subsolului începu să iasă fum. Mai răsună strigătul slab, jalnic al bucătăresei. Foc! Caii zburau deasupra acoperișurilor Moscovei. Vreau să-mi iau rămas bun de la oraș, îi strigă maestrul lui Azazelo, care gonea înaintea lor. Dar tunetul înghiți sfârșitul frazei. Azazelo încuviință din cap și o porni la galop. În întâmpinarea celor trei zburători înainta vijeliosul nor, care nu-și lepăda încă picăturile de ploaie. Zburând deasupra unui bulevard, văzură niște siluete mici de oameni, fugind care încotro spre a se adăposti de ploaie. Cădeau primele picături. Apoi, zburarea deasupra unor învolburări de fum era tot ce mai rămăsese din casa Griboedov. Trecură deasupra orașului, învăluit acum în întuneric. Deasupra lor scăpărau fulgere. Apoi, în locul acoperișurilor, apărură grădinile înverzite. Numai atunci se năpusti ploaia din răsputeri asupra pământului, transformându-i pe cei trei zburători în trei bășici uriașe plutind prin apă. Margareta cunoștea senzația zborului, maestrul însă nu. De aceea fu mirat de faptul că atinsese atât de repede ținta, ajungând la singurul om de la care voia să și-a rămas bun. Desluși prin perdeaua de ploaie clinica lui Stravinsky, râul și pădurea de pe celălalt mal, pe care o cunoștea atât de bine. Ateriză în crâng, într-o poiană, aproape de clădirea clinicii. Vă aștept aici, striga Azazelo, împreunându-și mâinile, luminat în răstimpuri de fulgere ori dispărând în perdeaua cenușie a ploii. Luați-vă rămas bun, dar mai repede. Maestru și Margareta săriră din șa și porniră în zbor prin grădina clinicii, când divindu-se, când destrămându-se, ca umbrele în oianul de apă ce cădea din cer. În clipa următoare, maestrul dădea la o parte, cu o mână sigură, grilajul de pe balcon de la ușa camerei 117, urmat de Margareta. Intrară la Ivanușca, nevăzuți și neobservați, în vuietul și urletul furtunii. Maestrul se opri lângă pat. Ivanușca stătea întins, nemișcat, ca atunci când văzuse pentru prima oară furtuna în casa asta, din care își recăpăta liniștea. Dar nu plângea ca atunci. Când prinse cu privirea silueta întunecată care intrase la el din balcon, se săltă pe pat și își întinse mâinile spunând fericit. Ah, dumneavoastră sunteți! Și eu vă aștept, vă aștept mereu. Iată-vă în sfârșit, vecinul meu. Iar maestrul îi răspunse. Sunt aici, dar din păcate nu pot să mai fiu vecinul dumitale. Plec pentru totdeauna și am venit numai să-mi iau rămas bun. Știam, am ghicit asta. Răspunse încet Ivan și întrebă. V-ați întâlnit cu el? Da, zise maestrul. Am venit să-mi iau rămas bun de la dumneata, pentru că ai fost singurul om cu care am stat de vorbă în ultima vreme. Înseninându-se la față, Ivanușca spuse. Bine ați făcut că ați zburat până aici. Să știți că am să mă țin de cuvânt, nu o să mai scriu poezioare. Acum mă interesează altceva, urmă Ivanușca, zâmbitor, și-și a ținti ochii de menți undeva în gol. Vreau să scriu altceva. Vorbele lui îl tulburară pe maestru și, așezându-se pe marginea patului, vorbi. Asta e bine, e foarte bine. Scrie mai departe despre el. Ochii lui Ivanușca se aprinseră. Dar dumneavoastră nu o să scrieți? Apoi își lăsă bălbia în piept, adăugând îngândurat. A, da, cum pot să întreb așa ceva? Și își întoarse ochii, uitându-se speriat în podea. Da, zise maestrul, și glasul său îi se păru necunoscut lui Ivanușca, necunoscut și surd. Eu nu o să mai scriu despre el. Voi fi ocupat cu altceva. Prin vuietul furtunii se auzi deodată un șuier îndepărtat. Auzi? Îl întrebă maestrul. Urlă furtuna. Nu, Mă cheamă. E timpul. Îl lămuri maestrul ridicându-se. Mai stați un pic. Încă un cuvânt, se rugă Ivan. Dar pe ea ați găsit-o? V-a rămas credincioasă? Iată, răspunse maestrul, arătând spre perete. Din zidul alb se desprinse silueta întunecată a Margaretei care se apropie. Se uita la tânărul întins pe pat și în ochii ei se citea îndurerarea. Sărmanul, sărmanul de el, șopti fără glas Margareta, plecându-se spre bolnav. Tânărul oprinse de gât și Margareta îl sărută. Rămâi cu bine, ucenicul meu. Rosti abia auzit maestrul, topindu-se treptat în văzduh. Pieri și odată cu el pieri și Margareta, grilajul balconului închizându-se încet în urma lor. Pe Ivanușca îl cuprinse neliniștea. Se ridică în capul oaselor, uitându-se speriat în jur, gemuchiar, începu să vorbească singur, apoi se ridică din pat. Se vede că furtuna ce se dezlănțuia, tot mai turbată, îi răscolise sufletul. Îl nelinișteau și pașii fără astâmpăr și glasurile înăbușite pe care le prindea urechea lui, obișnuită cu liniștea. Se enervă și începu să tremure strigând, Prascovia Feodorovna. Sora intră imediat, privindu-l întrebătoare și alarmată. Ce-i? Ce s-a întâmplat? Te-a tulburat furtuna? Nu-i nimic, nu-i nimic. Te ajutăm îndată. Chem numai decât doctorul. Nu, Prascovia Feodorovna, nu e nevoie să-l chemi, protestă Ivanușca, uitându-se speriat, dar nu la Prascovia Feodorovna, ci la peretele acela alb. Nu se petrece nimic deosebit cu mine. Am ajuns să-mi cunosc stările astea, nu te speria. Spune-mi mai bine, o rugă Ivan cu căldură în glas, ce s-a întâmplat acum alături în camera 118. 18? Repetă întrebarea Prascovia Feodorovna, ferindu-și de el ochii neliniștiți. Nu s-a întâmplat nimic acolo. Vocea ei sună însă fals și Ivanușca își dădu seama și zise. Eh, Prascovia Feodorovna, ești un om atât de sincer. Crezi că o să fac scandal? Nu, asta nu se va întâmpla. Mai bine spune-mi drept că doar eu simt totul prin perete. Adineauri, a murit vecinul dumitale, șopti Prascovia Feodorovna, nefiind în stare să mintă și să-l necăjească pe bolnav. Spunând acestea, se uită îngrijorată la el, în timp ce o învăluiau scărpărările fulgerilor. Dar Ivanușca rămase liniștit. Își ridică doar cu înțeles un deget în sus și spuse. Eram sigur. Crede-mă, Prascovia Feodorovna, că adineauri a mai murit un om în orașul nostru. Știu chiar cine. Și Ivanușca zâmbi enigmatic. O femeie.